سيدنا و نبينا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی بر واه العالمین له الفدا. بحثی با استعانت از خدای متعال، بحث ادامه بحثی که داشتیم در مورد شبهاتی بود که عرض شد، در مورد استحاله جعل احکام ظاهری مطرح شد. دو سه تا شبهه رو مطرح کردیم: شبهه تضاد، شبهه نقض غرض، شبهه تنجز واقع مشکوک. که این شبهه اول رو و همراه با شبهه دوم که آخر کار بهش میرسند اشاره فرمودن که چند تا پاسخ داده شد. پاسخ اول از مرحوم نائینی بود که ایشان قبول نکردن مرحوم شهید صدر و رسیدیم به پاسخ دوم. پس نکته این بود که اینجا ما مواجه با این هستیم که اگر حکم ظاهری جعل بشه دو صورت داره، یا اینکه موافق حکم واقعیه، خب این تضاد میشه، دو تا حکم ضد هم رو جعل بکنیم. اگرم نه مخالف در نه مشابهش باشه میشه اجتماع مثلین. خب این پاسخ دوم مبتن از مرحوم آیت الله خوییه که ایشان میفرمایند اعتبار اونها تنافی در اعتبارشون نیست، بلکه تنافی در یک جای دیگه است. خود اعتبار که در واقع به معنای جعل بود، خود جعل دوتا حکم با هم مشکل ندارن، یه مرحله شما برید قبل. خب سوال، اگه بخوایم بریم قبل، آیا مراد مرحوم آقای خویی این است که بین مبادی دوتا حکم تنافی هست؟ می فرماید نه، مرادش اینه. میگن آقا تنافی در خود اعتبار، در خود جعل نبود، در خود انشاء نبود که دوتا حکم بشه ضد هم، بلکه تنافی بین دوتا چیزه، بین مبادی این احکام و بین مقتضای اونها در مقام امتثال. بین این دوتا ما الان داریم میگیم تنافیه. یعنی چی؟ یعنی در مقام دو تا فرض رو از ذهن شریف خارج کنید. این تعبیر که آوردن بین مبادی، مراد این نیست که تنافی در خود مبادیه، یا مراد این نیست که تنافی در مقام امتثال به تنهاییه، بین این امتثال این حکم با امتثال اون حکم تنافیه، یا بین مبادی حکم واقعی و مبادی حکم ظاهری تنافیه. مراد این نیست. میگه بین مبادی یکی با مقتضای یکی در مقام امتثال تنافی ایجاد میشه. یعنی تنافی چرا؟ زیرا تنافی دو طرف میخواد. اما این خب از یه طرف میبینیم حکم ظاهری، خب چرا در مبادی دوتاش مطرح نمی کنید؟ چون که حکم ظاهری که قرار شد مصلحت نداشته باشه، یه حکم ظاهریه. پس مبادی مربوط به چیه؟ مربوط به خود جعله. خود جعل این حکم موضوعیت داره، ضرورت داره، نه اینکه به یه تعبیر دیگه، نه اینکه متعلقش مصلحت داره. مثلا حکم واقعی وجوب است، حکم ظاهری حرمت، نه اینکه اون متعلق حرمت اونجا اون این مفسد مصلحت درش باشه، بلکه خود جعله که این بحث مصلحت درش قابل طرحه. خب این پس معنیش این شد که یعنی در مبادی این با مبادی اون رو نسنجید. یکیش مبادیش مربوط متعلق بود، یکیش مربوط به خود جعل. جعلش مصلحت داره، نه اینکه متعلق مصلحت داشته باشه. خب میگید آقا فرض دوم، یه احتمال دوم، بگیم این تضاد مربوط به مقام امتثال هر دوه. نه، حکم واقعی اصلا واصل نشده. بله حکم ظاهری الان به دست مکلف رسید، خب این طرفش هست، اما اون طرف دوم اگه میخوایم بگیم تنافی در مقام امتثال هر دوه، آخه اون طرفی هنوز به ما نرسیده. چه تنافی وجود داره؟ یکیش اصلا پریده، اون قبلی در مقام مبادی جعل بود، اونجا یکیش مصلحت در متعلق داشت، یکیش مربوط به جعل بود، خب پس تنافی مربوط به دوتا نیست، یکیش تناف به برمیگردیم، تنافی در اعتبار نیست، بلکه تنافی بین مبادی اونها و مقتضای اونها در مقام امتثاله. شهید صدر میفرمایند که آقا اشاره بکنم، معمولا در کتب فقهی و اصولی بسل مصلحت و مفسده رو که به عنوان مبادی و حکم مطرح میکنن میبرن سر بحث متعلق و مثلا صاحب فصول یه اشاره میکنه که آقا بحث مصلحت در جلد لم قابل طرح ها، بعد انقض میکنم میگه نه اگه اینطور باشه کسای این طرح مطرح شده و گذاشتنش کنار، هرچند یه جور دیگه قابل تفسیر هست غیر از بعضی ها که یه توجیه دارن و قابل قبول میتوانه باشه، اکثرا میگن که آقا اگر مصلحت در خود جعل باشه، همین که شارع جعل کرد پس حکم دیگه امتثال نمیخواد، لذا بحث مصلحت در جعل رو معمولا میذارن کنار. یه مصداقی هم که مثلا مصلحت در جعل احکام امتحانی هست اون رو یه توجیهاتی میکنن، هر کسی یه توجیه میکنه، مثل واقعه ذبح حضرت اسماعیل، یکی میگه سوریه، یکی یه چیز دیگه میگه، بعضی هم فعل جمله قبول میکنن. خب لذا تعبیر مرحوم شهید صدر اینجا تو فضای مشهوره که میگه وجود مصلحت، پاسخشان چیه به مرحوم آقای خویی؟ میگه آقا من حرف شما رو نقد میکنم، قبول ندارم. چرا؟ چون که وجود مصلحت در جعل حکم ظاهری کافی نیست، همین که یه مصلحت در خود جعل باشه که شما مسئله حل نکردید، اون حکم ظاهری آمده جلو حکم واقعی ایستاده، اون مصلحتش مربوط متعلق بود، لذا در نتیجه اون حقیقت حکم حاصل نمیشه. این اگه مصلحت در جعل باشه، مصلحت در جعل که خود واقعیت حکم درست نمیکنه، واقعیت حکم برمیگرده به متعلق که مربوط به مصلحت در متعلق است. خب حالا ما چه کار کنیم؟ آقای شهید صدر شما چه راه حلی ارائه میدید؟ میفرمایند که بهتر بگیم مبادی احکام ظاهری در خود مبادی احکام واقعی است. این یه بحثی که جای دیگر هم خیلی ازش استفاده میکنیم در ادامه بحث و جای دیگه. یعنی چی؟ این که یه جایی یه مصلحتی هست، حالا مناسبتش قدر هست، دیشب 23 بود روایتی دوریز میدونم خیلی قشنگ بود، فرموده بودن که اگر برای تقریب زن عرض میکنم، اگر چرا روایات چرا شب قدر دقیقا معلوم نشده؟ برای اینکه یه احتمالی برای مکلفین ایجاد بشه، جدیتر بشن، یه جور احتیاط بکنن. اون بحث مفهومی که گفتیم اراده هست و اعتبار میتوانه این اراده نباشه، مثال اونجا گفته بودیم که به مقدمه بخوره، حالا اینجا یه تعبیر دیگه بکنیم، اون اعتباره میتوانه وسیع‌تر از خود اون اراده باشه، اون مصلحتی که وجود داره یه اقتضایی داره، همون متعلق رو میگه جعل بکن. اما ما میتوانیم وقتی نگاه میکنیم به شارع، میتوانیم بگیم که شارع میتوانه اون مصلحتش مقتضی یه چیز عام‌تر باشه. چگونه؟ با چه تعبیری؟ این که مبادی احکام ظاهری در خود مبادی احکام واقعی است. یعنی چی؟ یعنی یه جایی مثلا یه حکم وجوبی داریم، اما یه مصلحتی هم مثلا در اون ترخیصه فرض کنیم وجود داره، در اون اباحه وجود داره، شارع مجبوره یه ملاک که نداره، یه حکم که نداره، ملاک های مختلف احکام مختلف رو با هم مقایسه بکنه، یه جاهایی مثلا اون ترخیصه، اون اباحه، اون حکم اباحه مصلحتش اهمه، پس یه احتیاطی بکنه، یه جور دایره حکم رو وسیع قرار بده که یه سری ملاحظات هم رعایت بشه، یه سری ملاحظات و مساله رعایت بشه. اون چیه؟ نگاه کنه ببینی تو این مصداق مثلا ترخیصه اهمه، تو یکی حالا داخل کروشه عرض کنم، نه داخل پرانتز، خیلی خواستر، همین نکته رو بعضی میگن همین مطلب درجه ال همینا، مرادشون از مطلب درجه ال همینه. حالا ایشون تعبیر مطلب درجه ال رو گفتن کافی نیست، همینو به یه بیان دیگه میخوان پوشش بدن. میفرماین حالا به تعبیر من زیر شأن احکام ظاهری چیه؟ این تعبیر شأن رو من عرض میکنم، این که یه جوری پوشش بده به جای اون مبادی احکام ظاهری عرض میکنم، که میخوا برای ملاحظه ملاکای اهم بین مثلا اباحه و وجوب، اباحه و حرمت، ببینید کدام اهمه. درسته وجوب رو شاره مد نظرش هست به عنوان حکم واقعی، ولی یه جایی ممکن اون ترخیصی که در اباحه وجود داره اون اهم باشه، پس یه جوری ملاک رو عام میکنه. وقتی که ملاک رو عام در سیاقت و در لسان حکم ظاهری یه جعلی میکنه، خب آقا پس اون مصلحتی که در جعل حکم ظاهری رو شما گفتید من قبول نمیکنم. خب چرا قبول نمیکنه؟ چون میگه آقا ثمره بحثه، شما باید برید یکم ریشه‌ای تر بحث کنید، عمیقی تر بحث کنید. البته اینجا که میفرمم عمیقی تر، عملا یه جوری ممکنه کسی بگه همون با این خیلی مشابه ها، اونم که میگه مبادی بحث برده سراغ مصلحت در جعل، یعنی عملا بحث رو برده در عالم ثبوت. ولی مرحوم شیخ صدر برای تفهیم فرمایششون عرض میکنم کنه اون مصلحت در جعل رو عمقی حساب نکردن، لذا فرمودن که حقیقت حکم با این تعریفی که شما آقای خویی میرید حاصل نمیشه، شما باید عمقی تر بحث کنید، حقیقت حکم رو باید مد نظر قرار بدید. حقیقت حکم اون مبادیه. خب یکی ممکنه بگه اون مصلحت جعل هم یه جوری جزء مبادیه دیگه. بله در عالم ثبوت دو جور مصلحت سنجی اشاره میتونه بکنه، مصلحت در جعل، مصلحت در متعلق. متایشان این رو کنه عمقی حساب نمیکنه، کنه مربوط به اون مبادی حساب نمیکنه، یه کمی مال جای دیگه حساب میکنه، مال مراحل متأخرتر شاید بگیم، میگه عمقی بحث کنیم. عمقیش چیه؟ اون مبادی جعل احکام واقعی رو در نظر بگیریم. به تعبیر بنده شأن احکام ظاهری پوشش دادن و رعایت ملاکای احکام، که یه جایی یه حکم نه میگیم احکام، ملاکات اهم رو باید لحاظ کنه. و اینو مفصل بحث کردن، اینو یه کمی وایستادم چون جای دیگه باشه زیاد کار داریم. تذکر، این نکته، این تذکره به درد چی میخوره؟ این که میخوایم عرض کنیم اینجا که ما در تیتر گفتیم آقا شبهت و تضاده و نقض الغرض، در اون نقض الغرض هیچی نفرمودن. بعد از این کلی که این بحث رو کردن، این دوتا پاسخ رو دادن، مطرح کردن و انقلت رو بردن، با این توضیح تکمیلی پوشش دادن و رعایت ملاکای اهم، این میگن هم از دل این اون بحثم در میاد، این نکته پاسخ به اون شبهه تفویت مصلحت و الغای در مقصدم هست. خب پس این تو راه حلی که برای این بحث سیاق خویی آوردیم، تامین کننده اون پاسخ به اون مسئله شبهه دومم هست. پس حالا برمیگردیم شبهه سوم. شبهه سوم چی بود؟ شبهه تنجز. گفتیم محال است حکم ظاهری منجز تکلیف واقعی مشکوک بشه. واقعا اون ظاهریه، چه ربطی به اون واقعی داره؟ این قرار منجز باشه، منجز چی باشه؟ منجز یه چیزی که خودش قراره حکایت از اون بکنه، اون حکم واقعی یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. این چجوری اینو میخوا تنجیز بکنه؟ چجوری میخوا مصحح عقاب بر مخالفت اون حکم واقعی باشه؟ این شبهه. پاسخ، تصحیح عقاب میفرمایند بنابر مسلک جعل طریقیت، که گفتیم همون عبارت تطمیم کشگویاتره، چون جعل طریقیت نبود، جعل طریقت تام بود. بر این مصلحت میگه که آقا اشکال نداره این عقاب. چرا؟ چون که با قاعده قبح عقاب بلا بیان این تنافی نداره. آقا این مشکل نداره، این شبهه رفعه. چرا؟ چون که ما میخواستیم عقاب رو تصحیح بکنیم و بگیم منجزه، اون حکم واقعی است، تنافی نداره. چرا؟ چون که یه تعبد مشکوک داریم، اون با تعبد مشکوک وجدان، اون مورد وجدانی اون تبدیل به معلوم میشه، مشکوک با تعبد اون مشکوک وجدانی، الان یه مشکوکی داریم وجدانن، تعبد الان داره به ما کمک میکنه، این تعبده میگه که اون معلومه، اون مشکوکه تبدیل به معلوم شد. آقا همون واقع کنده این حکم ظاهری همونه، این درسته حکم ظاهریه ولی به مثابه حکم واقعیه. یه مشکوکی داشتیم تعبدن شما اینو معلوم حساب کن، آقا تصحیح عقاب میشه. عقاب برای چی بود؟ برای یه جایی بود که قبح عقاب بلا بیان. آقا اینم یه بیانیه، این بیانه بیان یه تأثیر تعبدی داره، بیان حاضر ایجاد تعبد میکند و مصداق برای قبح عقاب بلا بیان میشود، پس مشکل نداره. شایسته میفرمایند که نه آقا من اینو قبول ندارم. بعدن حالا باید جدا بحث کنیم، اشاره میکنیم اساسا این حرف اصلا ما قبول نداریم. این پاسخه آقا سلمنا، قبول قبول کنید، چشم قبول میکنیم، حالا هرچی شما بفرمایید. حالا اگه خواستیم قبول بکنیم یه مصداقشو قبول نمیکنیم. در اصول عملیه غیر محرزه این نادرسته، بر فرض که قبولش کنیم همه جا نمیشه قبول کنیم، خیلی سخت داره. خب آقا خود شما چه کار میکنید؟ باشه سلمنا، حرف شما. میگه آقا مسلک ما، ببین چه مسلک خوبی ما طراحی کردیم، مسلک حق و طاعه، بر این مسلک این مشکل نیست. بله این چون که مبنای قبح عقاب بلا بیان بود، طبق این فرض این مشکل ایجاد میشد و شما باید تصحیح میکردید و میگفتید که آقا این راهی که مثلا شما میرید تصحیح میکنید، بعد بگید که چه نسبتی به قبح عقاب بلا بیان داره، ما اصلا این را انکار میکنیم. خب یه صلوات بر حمد بفرمایید. انشالله که در ماه مبارک در ایام باقی مانده انشالله بتوانیم دل و دیده خود رو، دل و بصیرت خود رو خلاصه نورانی تر بکنیم. انشالله از امارات شرعی ما راهی به واقع معنویت داشته باشیم. بحث بعدی ما امارات و اصوله. خب از این بحث امارات و اصول ما یه مقدمه میگیم. احکام ظاهری دو دستن، احکامی که یه سری امارات هن، یه سری اصول عملیه. احکام امارات برای چی هستند؟ مجعول شدن برای احراز واقع. اما اصول عملی اینها جعل شدن برای چی؟ برای احراز وظیفه عملی. خب این که نکته ساده ایه، یه نکته ایه مهم بفرمایید. چشم، اینجا دو تا بحث. ما طبق مبنای مرحوم ناینی و طبق مبنای مرحوم شهید صدر میخواییم بگیم این اماراتی که برای احراز واقعه، اصول عملی که برای بیان وظیفه عملی، چه فرقی داره؟ اول یه بیان ساده از خارج عرض کنم. ببینید اگر یه 3-4 تا عنصر رو در نظر بگیریم، 4 تا عنصر، یکی یکی کمش کنیم یکی از این موارد پیش میام. ما یه جایی مثلا در قط یه کاشفیتی داریم، یه حالت نفسانی داریم، درسته؟ یه جری عملی هم داریم، یه منکشف هم داریم. پس این خارج از این بحث مرحوم میشه عرض میکنم برای که ساده بشه. یکی اون حالت نفسانی مخصوصا در قط، من احساس میکنم واقع رو دارم میبینم. خب در امارات این احساس شلوول میشه، این عنصر اول. سه تا عنصر دیگه هم هست در همین قد. یکی چیه؟ یه جری عملی هم داریم، وقتی کاشف داشت اون، غیر از اون جری عملی وسط دو تا چیز دیگه هم داریم، غیر از اون احساس کاشفیت و طریقیت هم داریم، قطعه دیگه. در امارات این کاشفیت شل میشه، کم میشه، به قول مرحوم ناینی نیاز به تطمیم کشف داره. یه منکشف هم داریم دیگه. خب اگر اون حالت نفسانی برداریم، به امارات میرسیم. امارات سه تا عنصر درش هست، کاشفیت هست هرچند کاشفیت ناقص، منکشف هم خب داره دیگه، جری عملی هم داره. یکی دیگه شو کم کنید، کاشفیت رو بذارید کنار، میرسیم به اصول محرزه که مستقا مثل استصحاب. کاشفیت دست کم طبق حالا استصحاب اختلافیه که جز امارات یا جز اصول عملیه است. ولی اگه جز عملیه باشه میشه محرزه. چرا محرزه است؟ توش کاشفیت نیست طبق این مبنا، طبق اون مبنایی که اماره است کاشفیت هم داره، سه عنصره میشه. اگر یه عنصرش برداریم میشه اصل محرز. چرا؟ چون یه منکشفی کنده ما داریم میبینیم، کاشف نداره ولی کنده خود منکشف هست. میگه بله این حکمه هم، این حکمه رو ببین قبلا بود به این سرعتش میدیم کنده همونه. اگر هم قیاس هم تو فضای اهل سنت اگر میخواستن یه توجیه معقول بکنن که نوبت به تازه توجیه شرعیش هم برسه، بگیم توجیهت هم داشته باشه، اونم شبیه استصحاب میشد. استصحاب یه سرایتی از قبل به بعد زمانیه، قیاس از این عنصر به اون، از این موضوع به یه موضوع بغل دستشه، اونم شبیه اینه. اگه میخواستن قبول کنن باید میگفتن اصل عملیه، اگه تازه اونم حجیتش نکتهش مشابه، کاشف توش نیست طبق این مبنایی که اماره نیست. اسم اینو میذاریم محرزه. یه این عنصر هم برداریم، ولی تو این جری عملی هم بود، هم منکشف بود هم جری عملی. اگر فقط جری عملی داشته باشی میشه اصل عملی غیر محرز. چی؟ احراز نیست، کاش منکشف نیست، فقط میگه عمل کن. خب با این بیان ساده بیایم ببینیم مرحوم نائینی و مرحوم شهید صدر میگن فرق اصول عملی و امارات چیه. مرحوم نائینی به تقریر مرحوم شهید صدر میفرمایند، شهید صدر میگن آقا این تفاوت حکم ظاهری واقعی، حکم ظاهری و اینها، اینجا نگاه کنیم ببینیم چه جوری سیاقت پیدا کرده حکم ظاهری در عالم جعل و اعتبار. اگه جعل طریقیت باشه اسمش میذاریم امارات، اگه یه جور دو سه جور دیگر هم میشه سیاقت پیدا کنه پرداخته بشه که مجموعش میشه اصول عملی. اگر اصل تنزیلی چجوری سیاقت پیدا کرده؟ اگه به لسان تنزیل مؤدای اصل محتواش رو اگر به منزله واقع ما جعل بکنیم، محتوای اصل به منزله محتوای واقع، اینجا اصل تنزیلیه. یعنی چی؟ تنزیل این محتوا به منزله محتوای واقعی. خب حالا ما این کار رو نمی کنیم، یه مدل دیگه در شق دوم، خود اصل یا احتمال مقوم اصل رو به منزل علم بگیریم. تو اون قبلی محتوایی که حاصل از حاصل بود رو تنزیل کردیم، تو این دومی خود اصل رو یا احتمال رو به منزل علم گرفتیم تعبدن. اسم اینو میذاریم اصل محرز. اونجایی هم که صرف جری عملی اصل عملی صرفه، اونجا هم برای اونم یه سری اصول عملی خالصن، غیر محرزن، غیر تنزیلین. این تقریر مرحوم نائینی. تقریر مرحومش پس این بیان یک کمی شبیه اون بیان ساده بود که از اون یه ذره شفافیتش شاید بیشتر بود، که اون رو بعضی اساتید با واسطه از مرحوم نائینی نقل کردن. شاید در دل کتابشون خیلی سریع نباشه ولی یه ذره گویایی قشنگی داره. چهار تا عنصر بگه، یکیش که برمی‌داریم میایم پایین تر، یکی دیگه اون اولی چهار تا عنصر داره، دومی سه تا، امارات سه تا عنصر داره، اصول محرزه دو تا، غیر محرزه سه تا. خب اینجا یه مقدار تفاوت داره. این تقریر مرحوم شهید صدر، تقریر خودش، دیدگاه خودشان، میگه آقا اون مبنایی که الان ما توضیح دادیم قرار شد همه جا ازش استفاده بکنیم، از اون الهام میگیریم. شارع متعال قراره چه کار کنه؟ یه جایی بین اهم و مهم‌های موازنه‌ای بکنه. تعبیر موازنه خوبه. وقتی می‌خوایم بگیم اهم و مهم، در دل کتاب‌های قدیم بعضی کتابا من تعبیر موازنه رو پیدا کردم، ما می‌گیم اهم و مهم کردن، میگن موازنه تو وزن کشی. در کتاب‌های سنی‌های جدید تو فقه اولویات و اصلا یه بحثی میگن فقه موازنات، یعنی همین اهم و مهم کردن. اینجا کمک میکنه، یه مفهومی از شفاف میکنه. آقا ما دنبال چی هستیم؟ بستگی داره چجوری اهم و مهم رو موازنه میکنه. اون مبنا رو بیارید که گفتیم قراره بریم شأن این اصول عملی رو، احکام ظاهری رو، شأن احکام ظاهری چیه؟ یه جوری میخوام اون پوشش بده اهم و مهم ها رو. پس بستگی داره اینجا چه جوری موازنه باشه و موردش چطوری باشه. سه جور میکنیم، یه جایی به لحاظ احتمال فقط توجه میکنیم، اهمیت به لحاظ احتمال، این جعل اماراته. خب این یه جور کاشفیت داره، احتمال واقع نمایانه ای داره، احتمال در واقع به تعبیر دیگه یه جوری واقع نمایی رو که انشان میخوان بگه که جعل اماراته. یه جایی محتمل اصول عملی صرفه، مثل اصالت الاباحه و اصالت الاحتیاط، یه جور صرف جری عملیه، فقط عمل مشخص بود. یه جورم با همه اصول عملی تنزیلی یا محرزه، مثل قاعده فراغ. البته اینجا یه مقداری عبارتش یه مقداری شلوغ هست، یه کمی مخلوط هست، یه جایش که معلوم نیست، صفحه 35 طبق چاپ ما. و فی الاخر اهمیت الحکم، حالا به هر حال حواستون باشه تو این بحث، یه جایی این وسط ها یه کمی این وسط محتمل و هر دو یه کنه، یه دانه شق دیگه هم در ظاهرش آدم احساس میکنه، شق دیگه میگه بدون یکیه که تو تقسیم اولش نیورده اون لابلا میاره. خب اینه، توجه اگه خواستید بکنید. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه تعبیری هم که من در اینجا نیووردم، میفرماید آقا انصب چیه؟ انصب تو این موارد، در این مورد اینه که ما به لسان جعل طریقیت ببینیم شارع جعل کرده. تو این بعدی چی؟ انصب در موارد تقدیم به لحاظ قوت محتمل چیه؟ اینجا انصب در این مورد اینه که به لسان تسجیل وظیفه باشه، یعنی همین جری عملی. کنه اون با همه رو یه کمی داره مثلا میذاره کنار، انصب این دوتان. حالا در عمل چگونه است؟ این یالای وستگه است، چجوری محقق شده؟ پس میفرماید لا ان هذا الاختلاف السياقي هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول. پس اون مبنای این جوهر هو الاختلاف السياقي که ما اینجا اینجوری تعبیر کردیم، کیفیت سیاقت حکم ظاهری که آمدشان گفت آقا سیاقتش فرق میکنه، نه اختلاف سیاقی معیار نیست، بلکه اون کیفیت موازنه. این تعبیر از بنده بود، کیفیت موازنه اهم و مهم. تعبیر خودشان تو این فضا است که اون بحث حفاظ اون مرد دوها الی خطابات تعین الاهم من الملاکات، تعیین به جای موازنه و تعیین، تعبیر هم اضافه کنیم، کیفیت موازنه و تعیین اهم و مهم. خب بحث بعدی میرسیم به تیتر دیگه، تنافی در احکام ظاهری. آقا ما میدانیم که بین احکام واقعی و ظاهری یه جوری گفتیم بین احکام واقعی متغایر فرض کنیم یه جور تضاد باشه. خب سوال، آیا احکام ظاهری هم میتوانند تنافی داشته باشن؟ یه حکم ظاهری یه چیز بگه، یه حکم ظاهری دیگه بگه، یکی بگه اباحه، یکی به حرمت، یکی به حرمت، یکی بگه وجوب، دو تا حکم ظاهریه، میتوانن تنافی داشته باشن؟ پاسخ ایشان اینه که میفرمایند بستگی به مبنا داره. یه نوع تنوع پاسخ داریم. اگه مبنای آقای خویی رو بگیریم یه جوره، اگه مبنای ماه شهید صدر رو بگیریم، شهید صدر اول سید محمد باقر صدر، شهید صدر دومی هم داریم سید محمد صدر. خب این کل بحث ما تو بحث شهید سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علی. خب بر مبنای آقای خویی که چی بود؟ میگفت آقا مبادی حکم در نفس جعله، نه در متعلق. در حکم ظاهری خود جعلش موضوعیت داره، به تعبیر دیگه خود جعل مصلحت داره، موضوعیت داره، مبادی حکم تعلق گرفته به خود جعل. حالا محتواش، حالا متعلقش، محتواش چه مبادی نداشته باشه. اگه این مبنا رو بگیریم، میگیم که آیا میتوان بین احکام ظاهری تنافی سراغ گرفت؟ میفرمایند چرا، امکان داره، ولی مشروطه. مشروط به اینه که همزمان با هم واصل نشده باشن. اگه با هم واصل شده باشن، علا شرط ان لا یکونا واصل من فعن او فی حالت عدم وصول کله ما معن لا تنافی بین اوما، لا به لحاظ نفس الجل لنه مجرد و اعتبار، و لا به لحاظ مبادی لنه مرکزا لیس وادن، بل مبادی کل حکم فی نفس جلی لا فی متعلقه، و لا به لحاظ عالم الامتصال و تنجیز و تزیین. یه ذره شقوقی میگه، من دیگه نیاوردیم. میگه نه، در اینجا در واقع ما میگیم امکن جعل و حکمن ظاهرین امکان مشروط، امکان جعل دو حکم به نحو مشروط. خب پاسخ شهید صد چیه؟ میگه مبنای ما چیز دیگه بود. این مبنایی که ما آوردیم یه تعبیر دیگه به جاش بگیم. مبنای ما چی بود؟ این که گفتیم شأن این حکم ظاهری چیه؟ یه تعبیر جدید، خطابات ظاهری تضمین کننده و بیانگر ملاکات احکام اهمن. ملاکات اهمن، نه آقا، طبق این مبنا ما قائل به امتناع هستیم. و اما الان مسلک نافی تفسیر الاحکام ظاهریه و انها خطاباتون تو حد دو ماهو والاهم. ببینید خطاباتون احکام ظاهری چیه؟ خطاباتون تو حد دو ماهو والاهم من الملاکات الواقعی المختلطه. چون ملاکات ممکن قاطی شده باشه. این تعبیر ما چی بود؟ خطابات ظاهری تضمین کننده و بیانگر ملاکات اهمن. اینجا فهمیدن تو حدد، تو حدد به این بیانگری میخوره. اما یه جاهای دیگه چرا ما تضمین رو بردیم؟ همین صفحه قبل بحث این بود که ما یزمنو به الحفاظ. پس یه جایی تعبیر تضمین دارن، یه جایی تحدد دارن بیان. پس نظریشان چیه؟ این که خطابات ظاهری تضمین کننده و بیانگر ملاکات احکام. یه جای دیگه هم تعبیر تعیین به کار میبرن، تعیین کننده هن. همین بیانگر هم بیانگر نه صرفه یعنی بیان کردن، یه جور تعیین و بیان. طبق این نظر آقا چیه؟ فالخطابان ظاهرین المختلفان متضادان به نفسه هما ولا یمکن ان یکون کل من هذین الملاکه امن الاخر. آقا نمیشه حالا چه به ما برسه چه نرسه، اون ملاک وصول که آوردید فایده نداره، چه برسه چه نرسه فایده نداره. مهم اینه که اینجا نمیشه، خیلی تلاش نکنید. یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. وظیفه الاحکام ظاهریه. سؤال آقا نتیجه مبنای شهید صد چیه؟ کدام مبنا؟ همین که الان عرض کردیم، خطابات ظاهری تضمین کننده و بیانگر و تعیین بخش ملاکات عامن. به یه تعبیر دیگیم این خطابات خادمن، خودشون واقعیت ندارن، بعدن هم میگن طریقی هن نه حقیقی. خب چه نتایجی داره این تو تیتر وظیفه الاحکام ظاهریه؟ میگن خب آقا حالا که این حقیقتش رو شناختیم بس به چه درد قراره بخورن؟ میگن که وظیفه احکام ظاهریه تعذیر و تنجیز است. اما تعذیر تنجیز چی؟ برخلاف اون جعل حکم مماثل که دو تا حکم بود، ما گفتیم طبق اون مبنا تماثل ایجاد میشه، قرار بود ما خادم باشیم، این حکم ظاهری خادم باشه، چیز جدایی نباشه. پس تعذیر تنجیز به درد چی میخوره؟ تعذیر تنجیز همون احکام واقعی که الان مشکوکن. خب این وظیفه. نکته دیگه، موضوع مستقل برای حکم عقل به وجوب اطاعت نیستند. حکم مستقل نیستن. وقتی حکم مستقل نیستن طبیعتاً اون وجوب حق اطاعت، حق اطاعتی که داشتیم و عقل میکنه وجوب اطاعت، این موضوع مستقل بران نشد. همون حکم واقعی موضوع مستقله. چرا؟ چون مبنای مستقل نداره، این خادم قرار بود باشه. خب نتیجه استحقاق عقاب و ثوابش هم همینطوره. استحقاق عقاب فقط به خاطر همون واقعی است، خودش چیزی نداره. فرد برای دو عقاب، فرد مکلف برای دو عقاب استحقاق پیدا نمی کنه. خب خلاصه یه تعبیر جمع جور بگید، تعبیر خودمانی که من عرض کردم، آقا این احکام ظاهری خادمن، هیچی ندارن، پوکن، پوک مفیدن. پوک چرا پوکن؟ چون که از مبدأ مستقل و مصلحت مستقلی حکایت نمی کنن، پوک مفیدن. احکام ظاهری طریقیان نه حقیقی. طریقیان یعنی چی؟ اون مفیدن، در خدمت اونن، پوک مفید خادمن. طریقیان نه حقیقی. احکام واقعی چی؟ اونا حقیقیان و طریقی نیست، اون خودشه. پس اینم خلاصه این بحث. میرسیم اون بحث تصویبی که عرض کردیم. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به هر حال ماه مبارکه و با یه صلوات حداقل بهره مند بشیم. تصویب گفتیم شقوقی داره. اینجا لابلای بحث یه طرح بحثی شده که نه بعضیا به این تمایل پیدا کردن، شاید مرحوم آخوند باشه از قرینه ادامه بحث اینه که مرحوم آخوند یه تفصیلی دارن. آقا میفرمایند که اجرای اصول عملیه یه در شبهات موضوعی مقتضی تصرف در احکام واقعی هستند. قرار بود نظریه تصویب ما بذاریم کنار، اصلا هیچ دخل و تصرف رو در واقع نکنیم، اما یه جایی ما می رفتیم پیدا کردیم دیدیم بعضی بزرگواران یه جور حرف میزنن که انم یا نظرشون بلکه صریحش اینه که آقا یه جوری داره تصرف در حکم واقعی میشه. کجا سراغ دارید به من شما میدی؟ چشم، در اصالت طهارت مگه ما وقتی میخوایم نماز بخونیم مگه طهارت صبح شرط صحت صلات نیست؟ بله این یه حکم شرط خاصی داریم، اما یه جایی میبینیم یه اصالت یه اصل عملی داریم، این حاکم میشه بر این. طبق این مبنایی که آقا این حاکمه، حاکمه یعنی چی؟ یعنی مفسره. یعنی چی؟ داره حرف شارع رو توضیح میده، پس داره در اون دخل و تصرف میکنه. ای بابا قرار نبود دخل و تصرف در واقع بکنید. میگه چرا؟ ما دخل و تصرف رو در این سراغ داریم، برخلاف اثبات طهارت با اماره. اما بالاتر اگه اماره بود که بهتر از اصل عملیه، اون دخل و تصرف نمیکنه ها، اون شرطیت رو توسعه نمیده. اما این اصالت عملی، اصل عملی که از اون آقا زورش کمتر بود، از اون عناصر چارگانه کمتر داره، حالا اومده وسط را از این اماره میزنه بالاتر. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که مرحوم صاحب کفایه بین امارات و اصول عملی منقه موضوع یه تفصیلی قائل شده. فبنا علا ان الاصول الموضوعیت توسع دائره الحکم الواقعی. این تفصیل چیه؟ یکیش موسع دائره حکم واقعیه، یکیش نیست دون الامارات، ولی این صحیح نیست. بعدن انشالله ما صحبت خواهیم کرد در بحثای تعارض جلد دو و حالا ادامه همین جلدم داریم. خب دیدگاه 600 فصل اجمالا نفیه. یه صلوات دیگه مرحمت بفرم. اللهم صل. خب در خاطر شریف شما هست ما یه بحثی به اسم قضیه حقیقیه داریم، یه قضیه خارجیه داریم. اینجا ببینیم یه مسئله سری دنبال این هستیم، موضوع ما اینه که فرق این دوتا چیه. خب ابتداعا اشاره می‌فرمایند که قضیه حقیقیه چیه، قضیه خارجیه چیه، فرقهایی که گفته میشه اینو بست میده. یه توضیح ابتدایی، در قضیه حقیقیه حکم تعلق به چی گرفته؟ یه موضوع مفروض الوجود. اما و نتیجه چیه؟ یه جوری کنه به قضیه شرطی برمیگرده، میگه این حکم چنین، این موضوع حکمش چنین است. این موضوع هست یا نیست؟ معلوم نیست باشه، شاید نباشه، مفروض الوجوده. پس چون که مفروض الوجوده، در واقع این تحویل برده میشه، تحویل میتوانه برده بشه به یه قضیه شرطیه. خب و به تعبیره، حالا چه در چه الان باشه چه بعدن باشه، این در ذهن شریفش، حالا به تعبیر شایسته میگه القضیه الحقیقیه هی القضیه التي يلتفت فی الحاکم و کننده یلتفت الى تقدیرهی و ذهنهی بدلا عن الواقع الخارجی. تو ذهن شریف خودش موضوع رو محقق در نظر میگیره. خب خارجی چی؟ به یه افراد بالفعل، چه در این زمان چه در زمان دیگه، ولی بالفعل فرض شده نه بالقوه، اون یکی بالقوه است. خب پس مسئله اصلی این که فوارق این دوتا چیه؟ این اجمالا یه نکته اساسی بود در فرقها، بیشتر تفصیل میدن. میفرماین که یه فرق اینه که امکان انطباق قضیه حقیقی بر جاهل به صورت بالقوه هست، اما قضیه خارجیه به صورت بالقوه و بالفعل نمیتوانه باشه، امتناع داره. خب این جاهل به درد نمیخوره اینجا. البته یه تعبیرم اینجا به کار بردن که لابلا دیگه خیلی پیش نگرفتن، هنا که فوارق بین القضیتا من ها ماهو نظری و من ها ما یکون و لو مغزان عملی، مغزا عملی دیگه بعد نگفتن کدام عملی کدام نظریه، ولی میشه دل بحث در آورد. خب این تعبیر چیه؟ قضیه حقیقیه اشاره میکنیم جاهل و نقول لو کان هازا عالما لوجب اکرامو. اما قضیه پس این قضیه حقیقیه، بر جاهل به صورت بالقوه امکان انتباق داره، ولی در قضیه خارجیه به صورت بالقوه و بالفعل امتناع داره. یک کمی ادامه بعضی نکاتی که بعضی میای یک ذره اینه بیشتر شاید توضیح بده. فرق دوم این که موضوع قضیه حقیقی همین که گفتیم وصف کلی مفروض الوجوده، اینجا که گفتیم موضوع مفروض الوجوده اینجا تعبیر وصف میارن، اما موضوع قضیه خارجیه چی؟ اینجا به جای وصف میگه ذواته. حالا حتی اگه به لسان اینو اضافه میکنیم به لسان وصف باشه یا به لسان ذات، میگه زید این ذاته. وصف هم میگه بگه مثلا عالم، یه عالمای خاصیه، اشاره به زیدهای خاصیه. خب یه تعبیرم لابلا اضافه میکنن که اینو توضیح میده. اینجا میفرماین در قضیه خارجیه به عنوان این فرق، اینجا چرا محقق الوجوده، چرا ذوات خارجیه، چرا؟ چون که خود شارع، خود حاکم اون مورد رو خودش متصدی شده احراز بکنه، در مورد زید یا زیدها میخواد صحبت کنه. این زیدی که الان یا قبلا یا یه زمانی حتما وجود داشته یا دارد، در مورد اون احراز کرده وجود داره، در مورد اون حکم میکنه. همین لذا تعبیر وصف رو اینجا تو این دومی ذوات به کار برد. و من ولی یه جور گفتم که همین پوشش داد، گفتم اگر حتی اگه به لسان وصفم باشه مراد ذواته، وصف مشیره. یعنی اگرم گفت عالم منظور این عالم هاست، یعنی این زیدهای عالم، اینو من اضافه کردم. خب فرق سوم، پس این نکته تصدی احرازش توسط احراز اون موضوع، احراز توسط موضوع توسط حاکم، نکته اساسی که تو این بعدی هم اشاره میکنن. در قضیه حقیقی میفرمایند نتیجه چیه؟ اگر اون شرط منتفی بشه، اون وصف، این وصفه حالت شرطی داره، من نگفتیم به لسان شرط میشه بگیمش، قضیه شرطیه، میتوان به اون تحویل برده بشه. میفرمایند اگر این وصف دخیل که شرطه منتفی بشه، یعنی چی؟ یعنی حکم نیست، این موضوع این حکم رو دارد، ما تعویلش میبریم به قضیه شرطیه. یعنی چی؟ نتیجه چی میشه اگه تعویل بردیم؟ نتیجه این میشه که اگه اون وصف نبود، یعنی شرط تحقق پیدا نکرد، اون حکم هم نخواهد بود. اما در قضیه خارجی شرط نیست، محکوم مفروض الوجود نگرفتیم، خودش همون نکته قبلی احراز کرده، حاکم متصدی احراز موضوع شده. خب این فرق. در آخر یه تذکری که من اسمش گذاشتم تذکر فلسفی، ای کاش بعضی جاها یه تیتری یه فاصله در چاپ اضافه می‌فرمودن خوب بود. بحث یه باره چند جا اینجوریه، من یه تیتری زدم سعی کردم یه جای خیلی بحث یه باره مفصله، اینجا حالا کوتاهه ولی جداست. تبدیل من بکندش به دو نکته، یه جوری در هم هم هست، پشت سر هم آدم شاید فکر کنه یه میشه دو نکته. میگن آقا اول اون نکته دوم بگم که یک کمی هم شاید بعضی اهل فلسفه مناقشه بکنن. حمله اولی چیه از منظر اهل فلسفه؟ هو هوه، درسته، تعریف کردنه. ایشان کنده ایزل تعبیرش به این نمیخوره، از این ذهنیت بیاد بیرون. ایشان میگن وحدت موضوع محمول در حمله اولیه. دنبال چی هستن؟ این یه توضیح برای همون نکته قبلی که الان عرض خواهیم کرد. متأول من اینو عرض میکنم، میگن یه جای حمله شایع داریم، خب تو حمله شایع تغایر وجود داره، این موضوعی که تو ذهنه دیگه جنبه مرئیات داره، به خاطر این میگیم حمله شایع. اما یه جاهای موضوعیت نداره، مرئیات نداره. این جمله اول وحدت موضوع محمول در حمل اول است و اینا یه جوری میخواد اینو تقویت بکنه گویا. خب اما حرف اصلی میگه آقا این حکمی که ما کردیم امر ذهنیه ها، این موضوعش موضوع ذهنیه. یعنی کنده میخواد بگه آقا ما دو جور لحاظ میتوانیم بکنیم. این شاید اینطوری من عرض کنم، این از خودم عرض کنم، دو نوع لحاظ میتوانیم داشته باشیم. لحاظ مرئیات، لحاظ موضوعیت موضوع که اینجا تبدیل به امر ذهنی میشه. تو این اینو میخوام تاکید بکنم، میگه آقا اون جنبه مرئیات که همیشه حواستون هست اونو فعلا ولش کن. اینجا این حکم موضوع به صورت ذهنی موضوع تعلق گرفته ها، که البته فانی هم هست و نه بر موضوع حقیقی. اگه بخواد بر موضوع حقیقی باشه دیگه اون جنبه فانی بودنه توش لازم میشه. حالا خیلی مهم نیست، بحث اصولی نیست، ولی یه نکته معرفت شناسیه. خب یه صلوات دیگه بر همت بفرمایید. اینجا یکی دو سه تا تیتر کلان دارن که من نیاوردم، حالا میشه اینم بیاریم. اون چیه؟ عناصر مشترک، چون یه نکته یه فنیه چیز نداره، العناصر المشترکه، مشترکه فی عملیت استنباط. نکتش چیه؟ که چهار تا نکته رو میانه، حجیت قطع، ادله محرزه، اصول عملی، حالات و تعارض. قبل از این یه پاراگراف داشتن گفتن آقا ما طبق ایمانیم که در حلقه دو تا حلقه قبل رو بردیم یه سبک خاص تو بحث بیاریم. اول عناصر مشترک عام رو میاریم که به درد کل بحثا میخوره، بعد عناصر مشترکی که مربوط به عناصر به ادله محرزه است میاریم، بعد عناصر مشترکی که در اصول عملی است میاریم. پس ببینید اینجا اول قطر رو بحث میکنم، بعد ادله محرزه، بعد اصول عملی، بعد حالات تعارض آخر کار. خب در واقع مثلا ایشان سبک تنسیق بحث اصولیشان با دیگر اصول مثل آخوند و اینا چه فرق یه کمی داره میکنه. یه جوری میخوام ذهنیت فقیه رو و عمل اجتهاد رو مد نظر قرار بده. در واقع تنسیق و ترتیب مباحث کتاب بر اساس در واقع عمل فقیه در عملیات استنباط هست. شیوه تبویبشان میگه آقا ما از کجا باید شروع کنیم؟ اول قطع، بعد اصول عملیه. یه تقدیم رتبی دارن. پس بحث اصلی ما الان میره سراغ حجت قطع. خب نکته چند تا نکته مقدماتی. حجیت چیه؟ همجور چند تا نکته پستم توی یه صفحه آوردن تجزیهش من کردم. حجیت مجموعه منجزیت و معذریته. خب منجزیت و معذریت برای چیه؟ برای قطعه، برای احتماله، برای ظنه، برای چیه؟ میگه همه رو بحث میکنیم. اول از منجزیت قطع. منجزیت قطع، معذریت قطع یعنی چی؟ منجز بودن قطع یعنی حق و طاعه در تکالیف قطعی. در تکالیف قطعی ما یه حق طاعتی گردنمون هست دیگه. معذریت هم برعکسشه، عدم حق و طاعت در قطع به عدم تکلیف. اونجا که قطع داریم تکلیف نداریم ما. پس یکیش معذریت، یکیش منجزیت. خب این حق و طاعت در تکالیف قطعی و عدمش در قطع به عدم تکلیف. خب نظریه شایستت کجا بود؟ میفرماید که آقا در شامل سن و تکلیفه، نه فقط تکالیف قطعی، مزنون و محتمل هم بیار وسط. اون مبنای قبح قابل بیان و اینا رو ما قبول نداریم. نتیجه چی میشه؟ وقتی میخوان دایره مزنون و محتمل هم وسیع بکنن، پس آقا این معذریت و منجزیت فقط محدود به قطع نباید بگیریم، نسبت به تکالیف مزنون و محتمل هم باید بیاریم. یک. دو، موضوع منجزیت چیه؟ مطلق انکشاف. چون که فقط قطع نیست دیگه، چه انکشاف تام چه انکشاف ناقص. مزنون و محتمل هم موضوع منجزیت و معذریت قرار میگیره. یه بحث بحث جدی ما چیه؟ اینه پر آبیش کردیم و پر رنگ کردیم از این بابه. بحث اصلی ما سر این مسئله است. آقا حق و تعال که مگه گردن ما نیست با این دایره وسیعش؟ سوال، اگه حق و تعال دایره وسیع داره، آیا شارع میشه یه جای خودش بگه اگه ما باشیم و این موضوعات و انواع تکالیف همه رو باید بریم اطاعت کنیم؟ آقا خیلی کار سخت میشه. هرچی هم احتمال دادیم باید بریم انجام بدیم. بله. چرا؟ چون که حق طاعت خدا وسیعه، حق طاعت او مولاست، من عبدم. خب آقا نمیشه یه راه در روی پیدا کنیم؟ چرا؟ بحثش کنیم. به چه عنوان؟ بحث از این که آیا ترخیص ممکن است یا نه، وقوع دارد یا نه، و به تعبیر دیگه آیا منجزیتشو میشه یه استثناء بزنیم؟ میگیم تحت این عنوان یه قیدی میاریم که تو ادامه بس خیلی برای ما مهمه. ترخیص جدی مولا رو میخواییم. ترخیص های غیر جدی به درد ما نمیخوره ها. هر جا که خواستید یه راه در رو به ما نشان بدی باید اثبات بکنی این ترخیص جدیه. یه تعبیر دیگه اینجا به کار ببریم. مگه حق طاعت وسیع نشد؟ خب راه در روش یعنی چی؟ یعنی باید مؤمن بیاری، ایمنی برای ما بیاری که اگه ما تخلف کردیم از تکلیف ایمنی داشته باشیم. ترخیص یعنی این. خب آقا موارد ترخیص جدی کجا ممکنه باشه؟ میفرمایند در تکالیف احتمالی یا ظنی، نه در قطعی، نه در تکلیف قطعی. اینش خیلی مهمه آقا صاحب. دو تا نکته. یک، وجه ترخیص چیه؟ همون مبنایی که گفتیم، تضمین و تعیین و بیان حکم ظاهری قرار بود تضمین کننده و بیان کننده و تعیین بشه محدد باشه. وجه ترخیص ما همینه. داری بحث ثبوتی میکنیم. وجه ترخیص در نگاه ثبوتی، اگه ثبوتی و عالم ثبوت و جهل رو لحاظ بکنه، خب شارع مگه معنا داره اصلا؟ شما فرمودید ترخیص کنه، میگه اصلا مگه معنا داره؟ میگه بله. چجور توجیه میشه؟ تضمین اغراض اهم بکنه. خب پس این بحث بعدی من اینه، شما گفتید در تکلیف قطعی نمیشه. چرا؟ چرا نمیشه؟ یا به تعبیر دیگه امتناع سلب منجزیت. اونا منجز مگه نبودن همشان؟ پس باید شما اثبات بکنید که منجز نیست و شارع سلب منجزیت کرده. در قطع میخواد بگیم نمیشه، در اون دوتا میشه. شایسته چند دوتا بچه اشاره میکنن همینجور پشت سر همه ها، اینا تیتر بکنیم ولی مطلب بسیار مهمیه. وجوه شایسته، استحاله ترخیص به نحو واقعی حقیقی، استحاله ترخیص به نحو ظاهری طریقی، که اینجا ایشان خیلی اجمالی اشاره میکنند. میفرمایند لعن از همین تو دو خط ما این تفکیک کردیم. لعن این قسمت به نحو واقعی حقیقیش اونجوری میگه، لعن نهاد ترخیص اما حکمون واقعیون حقیقی و اما حکمون ظاهریون طریقی و کلاما مستحیل و الوجه فی استحالت الاول فلان و وجه فی استحالت دومی هم فلان که میگیم. خب استحال، پس بحث رو بردن دو شق کردن، گفتن یا ترخیصه یا واقعیه یا ظاهری. این که گفتیم استحاله ترخیص بدون به نحو فلان و فلان، گفتن که این ترخیصه از دو حال که خارج نیست، یا واقعی حقیقی یا ظاهری طریقی. خب هر دو محاله. چرا به نحو حقیقی محاله؟ چون که آقا این قاطعه، یه حکم واقعی رو سراغ داره قاطعاً. شما حالا میخوای یه حکم واقعی دیگه جلوش بذاری؟ این اصلا باورش نمیشه، زیرا مستلزم اجتماع حکمین واقعین متنافیین یا در واقع. اگه واقع این حکم مصیب باشه اون حکم واقعی اصلی، پس این حکم دومی هم واقعیه، با اون واقعیه شد دوتا نمیشه. یا نه دست کم نزد قاطع، نزد قاطع که همیشه اینجوره دیگه، تعبیرشان اینه، متنافی هم فی حالت کون تکلیف المخطوط ثابتن فی الواقع و یلزم اجتماع ها علا ای حال فی نظر القاطع. من اینجور گفتم در واقع اگه مصیب باشه، یا حداقل در واقع در فرض اصابه. خب شق دوم چی؟ آیا نمیشه به نحوه، حالا واقعا نمیشه به نحوه ظاهری هم نمیشه، اصل بسینه واقعی خودمون رو میدونستیم در ظاهری چی؟ میگه نمیشه. چرا؟ چون میگه آقا حکم ظاهری اصلا مال اینجا نیست، حکم ظاهری موضوع شک، اینجا موضوع قطعیه، تکلیف قطعیه. خب بریم دیگه. میگه نه، یه کسی یه مقداری اشکال کرده، میگه آقا من یه جوری برات درست میکنم. چطوری؟ میفرماید که همون مبنایی که خود شما درست کردیم به درد اینجا میخوره. از باب حفظ ملاکات اهم اینجا نگاه کن، اباحه اقتضایی رو بیار اینجا. این اباحه اقتضایی میتونه دایی باشه ها، انگیزه ساز باشه که شارع بیا جلو حکم ظاهری بکنه. همه حرفی که من اگه جای دیگه نمیزدی خودت کلی آقا تأسیس کرده همه جا داره تکرار میکنی، همونو بیار. چرا بیارم؟ چون که آقا یه جایی احتمال خطا زیاده ها. فعضا افترد نان المولا لاحظ و کسرت ها به قویل قاطعی متکال فل خطا و عدم تمیز بین موارد تکلیف و موارد ترخیص و کانت ملاکات الاباحت الاختزای تصد ترخیص فی مخالفت ما یختبهی منت من تکالیف زمانا للحفاظ علا تلکل اما ملاکات فلمازا لایوم که صدور ترخیص در نزن. همون حرف خودتو بیار، پاسخ نمیشه آقا. چرا؟ اون تیکهی که گفتیم این ترخیص جدی نیست، علکی تو پاچه مولا نکن، نعوذ بالله. آقا گردن مولا نذار، این ترخیص اگه بخواد باشه باید ترخیص جدی باشه. خود قاطع باور نداره این ترخیص جدی باشه، جدی بودنش باید این قاطع قبول کنه. خود قاطع وقتی قطع به یه چیزی داره قطع به مخالفش نمیشه پیدا کنه. اگرم شما یه جوری تلاش کنی بگی آقا شارع ترخیص کرده، باورش نمیشه، میگه آقا این نمیسازه، من قطع دارم. نتیجه این که آقا معقول بودن ترخیص فقط در انکشاف غیر قطعی است، در قطعی راه نداره. اصرار رو بی جا نکن. یه تعبیر دیگه، آقا منجزیت رو اگه شما میخوای ترخیص بکنید داره چه کار میکنید؟ منجزیت رو ازش میخوای بگیری، نمیشه. امتناع داره که شما منجزیت رو ازش سلب کنید. سلب منجزیت از قطع امتناع داره. تعبیر دیگه استحاله ترخیص در قطع. خب این رو من اینطوری تیت زده بودم. بحث ما چی بود؟ وجه عدم ترخیص در تکالیف قطع. این بیان مرحوم شهید صدر شد. خب مشهور هم حرفی داره، دو تا تیکه حرف دارن که تو دو قسمت مرحوم شهید صدر، البته من یه ذره ترتیب عوض کردم، بعد توصیف میکنم بعد یکی یکی نقد میکنم، من نقداشم پشت سرش آوردم. اول میفرماین که آقا این منجزیت چی چیه؟ این ماهیت و خواستگاه و لازمه منجزیت چیه؟ میفرماید از منظر مشهور منجزیت از لوازم قطع به ما هو قطعه. نتیجه اگه این قطع بپره منجزیت هم میپره، که میشه مثل همون بیان دیگه برای قاعده قبه قابل بیان، مصداق برای اونجا درست میشه. من قطع ندارم، قطع نداشته باشم دیگه منجز نخواهد بود. پس خب اینجا شایسته در این خواستگاه و لازم منجزیت چی میفرمایند؟ میگه آقا این حرف درست ما رو قبول بکن، سراغ این مباحث نرو. حرف درست ما چیه؟ بحث مولویت مولاست. منجزیت خواستگاهش یه چیز دیگه است. خب پیشفرض منجزیت خواستگاه و پیشفرض این منجزیت مولویت مولاست. حالا که مولویت مولاست که همون حق طاعته، خب نتیجه چیه؟ میگه آقا این بحثا رو بذار کنار، برگرد همون طرح بحثی که ما کردیم و بچسب اون، از اونجا شروع کن. چی بود؟ میگه ببین کدام از اینا حق و دایره حق و طاعت چقدره، قطعیاست یا غیر قطعیار هم هست. از اونجا شروع کن، بحثی که شما شروع کردی فایده نداره. پس در واقع میخواد بگه آقا مبنا قبول من ندارم، مبنای منو قبول کن، مبنای من مفیدتره و یه لازمه بحث نظری داره که از یه جای دیگه شروع کرد. خب این حالا بحث مقدماتی. نکته اصلی چیه؟ بحث ما این بود که مشهور شد رو میگه مند استحاله داره، ترخیص محاله و منع ترخیص. میفرماید از همون بحث نگاه عقلی وارد میشن، میگن آقا قطع در قطع به تکلیف عقل حکم به قبح معصیت میکند. پای عقل رو وسط بکشی خیلی چیزا درست میشه. عقل میفهمه که اینجا قبح معصیت داریم، همین عقل که اینو فهمید خودش میتوانه تشخیص بده اینجا ترخیص درست نیست. چرا؟ چون یه مصداق برای موارد قبیح پیدا میکنه، لذا ترخیص در این حکم عقلا ترخیص مستلزم ترخیص به معصیت قبیحه. خب و این کارم عقلا محاله. اگه عقل رو قبول داری، عقل میگه که آقا قبح معصیت اینجا هم از مصادیق اون میشه، پس آقا نمیتوانه شاره معنی نداره، شاره در موارد قطعی ترخیص کنه، عقل قبول نمی کنه، تعارض پیدا میشه، یه جوری نقض غرض شاید بگیم میشه. پاسخ شهید صدر میگه آقا این بحث رو بذار کنار، اون بحث ترخیص جدیه مهم بود. اگه این ترخیص جدی رو مورد توجه قرار بدی خیلی کارت را میفته. این بحث میگه میفرمایند که و هو متوقفون حتما لوضوع ان من یرخص به صورت جاد فی مخالفت تکلیف لا یمکنن یطالب به حق تعفی. اینجا قرار مولا مولویتش اعمال بشه، اینم بعدی خدا بفهمه این رو. این میفهمه که آقا این ترخیص جدی از یه طرف قطع داره، خلاف قطعش یعنی جدی نیست. خب یه بحث دیگه، تا حالا چی گفتیم؟ اینجا ای کاش یه تیتر کوچولی هم میزدن. تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم آقا منجزیت قطع درست نمیشه سلبش بکنیم و امتناع ترخیص در قطع. خب حالا آقا این بحث منجزیتش بود، امتناع سلب منجزیت. این طرفش چی؟ معذریتش. معذریت هم شبیه همین، همون تقسیمه رو که داره میگه اما طریقیان اما حقیقیان و همونجا پیش میکشه. استعاله از طریق جعل تکلیف حقیقی، استعالهش از طریق جعل تکلیف طریقی، شبیه همون بحث قبلا میارن. یه تعبیر قشنگی هم اینجا دارن، میگن وسانی مستعین و لعن تکلیف طریقی لیس الا وسیله لتنجیز تکلیف الواقعی، همون تعبیری که گفتیم شأن حکم ظاهری طریقیه، پوچه. ببینید هر کدام یه سیر تاریخی داره، این نکته بسیار مهمیه که رشد علوم چگونه است. بعضی از این علومی که علوم مثلا تجربیه، اون قیل و قالهای قبل رو رهاش میکنن، ولی تو علوم اعتباری اون بحثا بازم جای تأمل داره. با وجود این خیلی انقلت و قیلا رو ممکن بذارن کنار، اون دیگه خیلی مثلا مورد قبول دیگه نیست، دیگه میذارنش کنار، مگر اینکه یه آدمی پیدا بشه بره اون بحثا رو قبول بکنه دوباره بیاد تر بحث بکنه. چرا؟ چون بحث نظریه، بحث امور اعتباریه، یه بخشش هم یه جوری به واقعیات هم برمیگرده و به صورت تاریخی. شما یه نکته شریفی در ذهنتون اومده، تر بحث میکنه، اول فکر نمیکنه آقا، میگه تو حرف خیلی قشنگیه. وقتی که وارد بحث میشید میبینید رفیق شما یه نکته نقد میاره، میگه شما این تیکر رو در نظر نگرفتی، اون تیکر رو در نظر نگرفتی. یه جاهایش خب خیلی مسئله ممکنه اشکالایی بوده که نکته ساده بوده، اگه میخوای شما اونو تدوین بکنید دیگه ارزش نداره، اون انقلت و قیلا رو دیگه بیارید، اونا رو همون نتیجه رو میارید. انقلت و قیلایی که دوست شما با شما طرح کرد رو نمیارید. اما در بحث های درست اینجا هم یه جنبه آموزشی داره که مخصوصا ببین الان شما بحث کفایه رو که برید مطالبه کنید، تا خود نظر آخوند خراسانیه نظرات بد نیست. خب مرحوم شهید صدر اومدن کار خوبی که کردن و آماده سازی برای درس خارج، نظرات بعد هم گزارش دارن میدن. پس باید چه کار کنن؟ مثلا بعد از مرحوم آخوند تو خیلی مباحث دعواهای شده، اختلاف آرایی هست در یک کتاب آموزشی، من باید چه کار کنم؟ اون دعوا رو بشناسم تا بعد در نظر اجتهادی خودم ببینم کدام درسته. پس باید در مقام توصیف، در مقام آموزش، ما باید اقوال گذشتگان رو، مخصوصا اونا که خیلی اقوال جانداری، اونا رو یه توصیف بکنیم و بعد محل نظارم یواشاش روشن بکنیم، بگیم که محل نزا اینه، از بحث اندماجی در بیم شفاف کنیم که زحمت خوبیه تو اینجا، که ایشان مخصوصا میگن آقا تو این مسئله دو قول هست، سه قول هست، ای کاش اینا تقویت بشه. حتی بعد از شهید صدر هم اقوالی باز هست، نه بخواد تکمیل بشه، این انقلت و قلتها از جهت آموزشی که البته اونایی که بحث جدی دعوایی جدی است اونا که از جهت آموزشی لازمه، اما از جهت خود دانش چون که اختلاف اقواله، یعنی اون نکته که شما خیلی واضح و بدیهی میدانید یه بزرگوار دیگه اصلا میگه آقا از بیخ بعد بذاریمش کنار، از بیخ منکرش میشه و کلا میگه باطله. خب اینم یه نظریه. حالا یه موقع ممکنه زور شما بچربه، مثلا شما کتاب درسی می‌نویسید میگی آقا خیلی مهم ارزش نداره میذاریش کنار، اما اگه اون خیلی مقاومت کنه شما مجبور تو کتاب درسی و کتاب دانشی بیاری برای یه شبهه اون بزرگوار تو ذهنشه، یه دیدگاهی درست یا نادرست شما طرحش بکنید پاسخش بدید، این شبهه به ذهن کسی دیگه میرسه. پس از جهت آموزشی و رشد علم همین انقلت و قلت ها مورد نیاز هست. خب اکثریت قپه قابل بیان هست، این نظر شهید صدره، یعنی حتی شبست و بعضی شاگرد آره دیگه مبنای اصولیشان قپه قابل بیان خیلی ها شد دیگه. این نظر شهید صدر ابتکار ایشانه، شاید تو این بس و حق و تا البته ببخشید یه کمی هم شاید ابتکاری نباشه، در یه کتاب خاطراتی یه جاهای دیگه هم اشاره کردن که از مرحوم محقق داماد که اند به ایشان این نکته رسیده، حالا این طبق این گزارش ممکنه از جای دیگه ممکنه به ذهن شریف خودشون رسیده، ولی گویا نقش شده که از ایشان این نکته رسیده باشه اون رو بستش داده. خب ببینید الان ایشان میخواد تقریر بکنن طبق مبنای حق و طاعت کجا این نکته مثلا این اشکال چجوری راحت تر جواب داده میشه یا اشکال وارد است یا وارد نیست، یعنی لازمه هر مبنا باید گفته بشه. ایشان میفرماین که آقا تو این بحث این نظر مشهور آمدن یه استدلال دیگه کردن، یه اون استدلال خیلی بهتر از جای دیگه شروع بکنیم، از ترخیص، ترخیص هم قید جدی بودنش بیاریم، جادو بودنش، به هر حال ایشان یه مبنایی که اتخاذ کردن باید طبق مبنای خودشان لوازم بحثش رو ادامه بدن، حالا اون مبنای دیگر که قبول ندارن، البته این تیکه که تو این فقره اخیر گفتیم لزوما حالا طبق قپه قابل بیان نبودا، این از قپه قابل بیان استفاده نکرد، عقل حکم قپه معصیت میکند، قپه معصیت استفاده کردن این تیکش. خب بحث علم اجمالی اینجا هم میخواییم ببینیم چه مباحثی وجود داره. میفرمایند که آقا یه قطع اجمالی داریم یه قطع تفصیلی، تعبیر رایج علم اجمالی علم تفصیلی که اینجا شروع بحثش هم تعبیر قطع اجمالی قطع تفصیلیه، هر دو حجته. خب آقا چه بحثی داریم؟ میفرمایند که آقا منجزیت علم اجمالی که ما گفتیم آقا منجز باشه دو مرحله داره، اون مرحله دومو که اشاره میکنن آخر همین اول اشاره میکنن همین صفحه 55 اینجا، بعد صفحه 59 میگن آقا این ما اینجا بحث نداریم بعدا میگیم. اون بحث دوم چیه؟ بحث دو مرحله بودنش چیه؟ یکی مرحله منع از مخالفت قطعی که ما اضافه کردیم به ترک همه اطراف، یه بحث اینه که شما حق نداری مخالفت قطعی بکنیم. مرحله دوم چیه؟ این که من از مخالفت احتمالی که داخل پنتز شما اشاره فرمودن مسابق با ایجاب موافقت قطعیه. پس یکی این که آقا اصلا مخالفت احتمالی هم نباید بکنی، خب اون یه مقداری به قب نظری حق و تا اینا رو هم شاید نزدیک تر بشه. حالا بعض اصلی که داریم تو این زیل این العلم الاجمالی، آقا این مرحله منع از مخالفت قطعی اینجا دو سه تا بحث داریم. یک وجه حجیتش، خب این وجه حجیت چیه؟ وجه حجیت این چند مسئله، وجه حجیت طبق دو مبنا، بعدی که مسئله امکان و امتناع، یکی مسئله وقوع خب و ورودش. خب طبق نظری حق و تا میفهمن روشنه. چرا؟ چون حق و تا وسیعه، اگه وسیعه همه اینا رو شما باید خلاصه تن بدی بهش، حکم رو دخال مورد نظر قرار بدی، این علم اجمالی رو جوری عمل بهش بکنی که همه اطراف رعایت بشه، لذا شما نمیتوانی مخالفت قطعی بکنی. طبق نظر قبه قابل بیان یه تقریر دیگه داره. یعنی ببینید اون سوالی که فرمودید که آقا این انقلت و قلت ها بخشیش هم به این برمیگرده که در دل بحثای فقهی اصولی هر کسی که مبنایی داره، حالا یه بحث مطرح میشه که کدام مبنا درسته، یه بحث هم اینه است که خب یه سری بحثای دیگه مبتنی بر اون مبنا چگونه تقریر خواهند شد. اینجا از اونجاست حق و تا یه جور تقریر بکنه قبه قاعده قائلین به قبه اقای بلا بیان یه جور دیگه باید تقریر کنن. تقریر اونا چیه؟ که میگه آقا علم اجمالی علم تفصیلی نیست که یک به یک علم به شما بده، ولی علم اجمالیه. یعنی چی؟ یعنی یه جامعه رو به شما میده، بیانگر یه جامعه. شما اگه بخواید مخالفت با قطعی بکنی اون جامعه رو گذاشید کنار. خب اینجا یه ذره جمله بندی ما میسی خراب شد. از مصادیق که اینجا علم اجمالی بیانگر جامعه، که از مصادیق این قبه عقاب بلا بیان خارج میشه. یه بیانی دارید، باید بیانه رو انجام بدید. اگه شما بخواید مخالفت بکنید به صورت قطعی، از ذیل این قاعده، از مصادیق و شمول این قاعده خارج شدید. یعنی چی؟ جای عقاب هست، اون بیان جامع رو، اون جامع رو شما رها کردید. این مسئله بچه حجیت. مسئله دوم شبیه اون بحث قبلیه که گفتیم آیا شارع میشه ترخیص بکنه، آیا شارع میشه اینجا رد بکنه، ترخیص بکنه، امکان یا امتناع رد شارع از این؟ خب شارع مشهور یه بیانی داره، شهست صدر رو پاسخ میدن. نظر مشهور چیه؟ میفرماین آقا ترخیص معقول نیست. چرا؟ چون که شبیه اون بحث قبلیه، میگه اینجا عقل میفهمه که معصیت هم قبیحه، شما نمیتوانید بگید که شارع ترخیص کرده. شهست صدر میفرماین نه آقا این کافی نیست. اگر البته مبنوان بحث میکنه، طبق مبنای خود اونا بحث نمیکنه، طبق مبنای خودشون میگه، میگه آقا اگر نظر حق و طاعت رو بخوای دنبال بکنی، اینجا نظر حق و طاعت بحث رو معلق کرده به ترخیص جدی، بنابراین شما با ورودش میبینید که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت و از اون طرف به قبح معصیت برداشته میشه، عقلا دیگه قبیح نخواهد بود. چرا؟ چون که این خودش یه جوری تشبیه کنیم که نه بیانه، موضوع عقل این بود که شما اینجا حق نداری مخالفت کنی، ولی شارع خودش اجازه داده تعبدن گفته این علم اجمالی رو بیخیال بذارش کنار. ترخیص باید جدی نباشه. خب نتیجه حالا ترخیص داریم یا نداریم؟ میفرمان نتیجه رو اینجوری دنبال کن، لذا باید ببینی که آیا ترخیص جدی وجود داره یا نداره. بعد پاسخ خودشان چیه؟ میگه پاسخ مثبت، ترخیص جدی میتوانه باشه. آقا انقلت خودشان، حالا به تعبیر انقلت نیاوردن، ما تعبیر انقلت، شما قبلا مگه نگفتید تو یه جایی که علم تفصیلی داریم ترخیص محاله، شارع نمیشه؟ علم اجمالی هم نسبت به اون جامعه علم تفصیلی حساب میشه، نسبت به تک تک علم تفصیلی نیست، ولی نسبت به جامعه علم تفصیلیه دیگه. تو تکالیف معلوم تفصیلا خب محاله، ترخیص محاله، گفتید خلاف قطع میشه، دوچار مشکل میشه، استحاله داره. شایست یا آقا جواب من اینه که در اینجا مکلف ترخیص جدی نمیبینه تو اون علم تفصیلیه، اما اینجا چون که علم اجمالیه، چه بسا احتمال داره جدی ببینه. اینجا امکان جدی بودن و امکان جدی نبودن وجود داره، برخلاف علم تفصیلی معمولی. اونجا قاطع علم تفصیلی داره، اصلا جایی برای ترخیص جدی نمیبینه. اما این یه مقدار فرق میکنه، میتوانه یه نوع جدیت اینجا برای ترخیص ببینه. بله. ایشون به هر حال خیلی حالت توضیح خیلی گویایی اینجا ندارن. جامعه رو داره ولی چون که جامعه بله. ببینید تعبیرشان اینه و هاذا خلافا للقاط فی موارد العلم موارد العلم الاجماعی فانه یرا ان الزامه به ترک المخالفه القطعیه قد یعنی الزامه به فعل المباح. یه راه در روی نشان میده میگه آقا این الزام رو چه بسا به این مباحه بخوره لکی لا تتحقق المخالفه القطعیه و علا حاضر اساس یتقبل توجه ترخیص جادن لم این قبل المولا. یعنی از اون بحثه چی استفاده میکنن؟ لزمان الحفاظ علی الملاکات الاختزای للعباحه. از اون نکته میخوان مایه بذارن بگن که چه بسا یه جوری اون نکته ثبوتی که آوردیم گفتیم که برای حفاظ بر بعض از ملاکات اهم چه بسا اینجا قاطع بپذیره بگه میشه چه بسا شعار صفحه قبلش هم میگه و ترخیص و ترخیص نمو یعنی چه اجل الحفاظ علا تلک الملاکات و حاضر یعنی انهو یرا عدم توجه ذالک ترخیص الی جدن. خب یعنی یه جوری به خاطر حفاظن لل ملاکات الاهم. خب سوال، حالا شما خیلی فرضی بحث کردید، سوال اینه که بحث مسئله بعدی اینه که وقوع یا عدم وقوع ترخیص آیا وارد شده یا نشده؟ فرمودن خیر. حالا این فقط نظری بحث کردیم. شاهد، این تعبیر شاهد رو من اسمشو گذاشتم شاهد. چرا؟ چون که میگن آقا ببینید یه جایی معقول ثبوتن ما بگیم که غرض اهم به این تعلق گرفته که ترخیص بشه، این معقوله، امکان داره که اهمیت یه طرف بیشتر باشه، اما مشکلش اینه که خلاف ارتکاز عقلاییه. بعد یه نتیجه میگیرن، میگن این نکته میتوانه قرینه لبی متصل باشه برای تعقید ادله اصول. پس یه به طور فلجمله اشاره میکنه که از مبانیشان بحث اونجوری سری جاها مقرائنی که داریم قرینه لبی متصله، بعضی جا غیر متصل. اونجا که اگه قرینه به مثابه قوی باشه به معنای لبی، قرینه لفظی نیست ولی خیلی قویه، اینو به مثابه قرینه متصل حساب میکنن. قرینه متصل هم میتوانه قید بزنه به شبیه آن مخاص، به یک مطلقاتی قید بزنه. خب ما از این میتوانیم استفاده بکنیم در ادله اصول، بگیم که اینجا اگر این نکته رو ما لحاظ کنیم این قرینه لبی متصل باشه، ما یه جایی حالا جزئیاتش و حاضر ارتکاز به نفسه یکون قرینه لبیه متصل علی تعقید اطلاق ادله اصول و به ذلک نسبت حرمت المخالفه القطعیه للعلم اجمالی عقلا. یه تعبیری هم در ادامه بحث دارن، من اینجوری تیت زدم براش، دو نظریه در منجزیت علم اجمالی، یه نظر مشهور یه نظر مرحوم آخوند خراسانی. نظر مشهور نظر علیت، نظر مرحوم آخوند نظریه اقتضا. علیت و اقتضا برای چی؟ این که علم اجمالی برای نسبت به حرمت مخالفت قطعیه که محل بحث ما بود، آیا علیت داره یا اقتضا داره؟ اگه علیت داشته باشه تأثیرش خیلی زیاده. این نظر مشهور مرحوم آخوند. یکی میگن آقا این اقتضایی اینقدر هم قوی نیست. بحث رو یه تعبیری هم در دل بحث به کار میبرن، تو نظر علیت. چرا اینجوری میگن این علیت داره؟ چون که میگن عقلن و عقلاین امکان رد وجود نداره. من رد یعنی من نمیتوان من کرد، مستحیله، ممکن نیست که رد بکنه، لذا این علیت داره. این طرفش مهم ممکن نیست، پس اون طرفش قطعیه. اما طبق نظریه اقتضا میگه این طرفش که رعد باشه عقلن و اقلایین امکان داره، پس اون طرف حالا که امکان داره میشه چی؟ میشه اقتضاب. خب ادامه بس برمان بعدن انشاءالله. سلامات مرمت بفرمون نحمن صلی الله علیه.